Çile, ızdırap ve derdin önemini sık sık vurguluyor ve bu hususta sahabe efendilerimizi ve nurun ilk talebelerini nazara veriyorsunuz. Bu çile ve ızdırap atmosferine çok zaman giremiyoruz. Devrin değişen şartları böyle bir ızdıraba ve ızdırap ortamına girmemize mani midir? Doğu yeni ifadesiyle öğretisinde esasen çile çok önemlidir. Hatta biz kendi dilimizde, Türkçe dilimizde o ervainlere çille demişiz. Mutlaka insanın işte mahdut gün, hafta veya sene neyse bu kadar zaman bir ervain çıkarması lazım diyoruz. Çile çıkarması lazım diyoruz. Bir meşakkat cenderesinden geçmesi lazım diyoruz. Bu insanın esas uhrevi hayatı mahiyeti adına, öbür alemdeki albenisi adına çok önemli bir renktir yani, önemli bir desendir. Ancak çile istenmez yani, Allah'ım bana çile ver, ben çekeyim de esas beklenen veya bende görülmek istenen albeniyi kazanayım ben. O şiveye ulaşayım, o deseni elde edeyim filan. Bu istenmez yani, verilir. Meselenin bir yanı, verildiği zaman sabredilir. Onun için dinin yarısı sabırdır denir. Bir ikinci mesele de çilenin, ızdırabın, sıkıntının esas önemli olanı insanın insanlık alemi için, İslam alemi için belki dar daireden başlayarak açılmamız daha uygun olur. Yani geçen de himmete meseleyi bağlayarak insanın şahsı adına himmeti, ailesi adına himmeti, dar uyma adına himmeti, milleti adına himmeti, İslam dünyası adına himmeti, insanlık alemi adına himmeti. Bunlar değişik himmet daireleridir yani, tedahil. İnsanın himmetinin ulviyetine göre bakışı, düşünüşü o mevzuda, mülahazaları, alternatif üretmeleri, o mevzuda çektiği şeylerle daha bir derinlik kazanır. Enginlik demeyelim, daha bir derinlik kazanır. Bazen boğacak hale gelir. Recep Fazıl'ın ifadesiyle insanın öz beynini burnundan kusturur. Üstad Hazretleri bunu güzel ifade eder. Beyazıd Bistami güzel ifade eder. Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilen bir söz var. Cehennem, vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım. Bunların hepsi o mevzuda duyulan şeylerdir. Makbul olan da budur bence. Yani insanları harekete geçirme, bir şeyle tavsif etme, bir sorumluluk yükleme, böyle gamsız, gayesiz, gussesiz insanlara bir şey anlatmak çok zordur. Dertsize dert anlatmak çok zordur. Anlamayanı anlatmak çok zordur. İnsanın içinde bir dert kıvılcımı olması lazım ki azıcık yani emsal teşkil etsin. Dolayısıyla sizi anlasın. Hiç içinde öyle bir yangın yoksa bir insan anlamaz yani. Siz yanarsınız böyle. Hep bahsederim. Kıymetli bir arkadaşımız var daha hayatta. Bir dayısı var. Bir dönemde muallimlik yapmış. Bir türlü böyle dine ısındıramıyor onu. Kendisi arkadaşımızın dertlerinden bir tanesi. Hakikaten keşfetti, iyi bir yere götürüyor. Kestane pazarında Yaşar Hoca vaaz ederken hoca heyecanlı konuşuyor, yürekten konuşuyor. Daha çok meseleleri sahabeye bağlıyor. Ve gerçekten yani gönüllerde bir ürperti, bir heyecan ve gözlerde de yaş hasıl ediyor o konuşmalar. Götürdüm ben bir parça kalbi yumuşar diye. Hoca da hakikaten o gün coşkun, heyecanlı vaaz etti ve ağladı orada, içini döktü adeta Allah'ın huzurunda gibi. Merdivenlerden aşağı inerken camiden ayrılıyoruz. Dayım dönüp bana demez mi, o adam ne öyle pis pis ağlayıp duruyordu. İşte bu insanı çatlatır yani. Ya buna bir şey anlatamazsınız. Buna deseniz ki dünyanın bir yanında yangın var. Der ki bizim eve ilişmemiş ya. Veya onu sorar, bizim evde bir şey var mı diye. Benim elbiselerimde bir şey var mı diye sorar. Kendini kurtarma en azından, ailesini kurtarma, yakın çevresine bir şey anlatma ve endir aşiretekel akrabin ona lebbeyk diyebilme. Ya yüvel müddessir kum fe endir, buna lebbeyk diyebilme. Bence ızdırabın bu türlüsü önemlidir. Yani Allah'ın verdiği bela ve musibetler, o ayrı bir mesele, onun üzerinde durulabilir de. Esas ızdırap dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Sürekli kasıklarında bir sancı, şakaklarının zonklaması, oturup kalkıp hep bunu düşünmesi, bunca insana nasıl anlatırız bu meseleyi demesi ve sürekli o mevzuda alternatif çözümler üretmesi. Yani otururken, kalkarken, Şimdi ızdırabın bu türlüsü önemlidir yani. Bunu ben şahsen 1000 rekat nafile namaz kılmaya muadil tutuyorum. Böyle bir duygu varsa o insana her şeyi yükleyebilirsiniz. Hatta bu mülazalar insanın ibadeti taati içine girdiği zaman bunları kutsal nisyan vesilesi sayıyoruz. Biraz o zatların nisyanlarını, hata gibi görünen tavırlarını masumiyete bağlamak için biraz isterseniz yakıştırma diyebilirsiniz. Biraz da o kâmeti bâlalar için daha berisinde bir kısım mülazalara girme, basit şeyler düşünme yakışıksız düştüğünden dolayı. Hazreti Ömer namazda sehiv yaptığında diyor ki Irak'a ordu gönderiyordum diyor. Yani şimdi namazların içine kadar sirayet edecek, abdestine sirayet edecek. Yani bu kadar dertli olacak o mevzuda. Yemeği koyacak önüne eşi, çocukları bir miktar mülazaya, derin derin düşünceye dalacak bu mevzuda. Çünkü o anda önemli bir şeyi, bir problemi hallediyordur. Şimdi gerçek ızdırap insanı, dava insanı daldığı bu mülazalar içinde kendini unutması lazım. Belki büyük sevaplar adına büyük paylar buna verilecek, buna tahsis edilecektir, ayrılacaktır. Bu da onun o uhrevi hayatı, uhrevi mahiyeti adına, öbür alemdeki albenisi adına çok önemli bir katkıdır. Şimdi bir insanın manevi hayatını teşkil eden şeyler var. Bunlara değişik şekilde hep yaklaşılmıştır şimdi. Mesela bir yanıyla biz sabır açısından yaklaşıyoruz. Diyoruz ki ibadet-ü taat, bu mevzuda insan dişini sıkıp hiç geriye durmaması, hiç aksatmaması, sürekli ibadet-ü taatı yapması lazım. Çünkü onlar onu ahiret alemine hazırlıyor, ehil hale getiriyor, yoğuruyor, şekillendiriyor veya daha moda ifadesiyle yontuyor onun, onun heykelini ortaya koyuyor. Abide de diyebilirsiniz, abidesini ortaya koyuyor. Onun bir yanı var orada, dişini sıkma, ibadet-ü taatta sabretme. Sabrın içinde belki daha önemlisi esas oradaki bir heyecan yorgunluğuna düşmeme burada. Meseleleri canlı mülahazaya alma yorgunluğuna düşmeme. Böyle ilk defa kendisine detayıyla namazı anlatmışlar da o ilk defa duyuşuyla kalkmış bir namaz kılmış. Onu duymuş, bütün benliğinde duymuş. O duyuşu bütün namazlarında duymaya çalışma. Onda sabır yani çok önemli. Dişini sıkıp sürekli onu yakalamaya çalışma. Sürekli namaza dururken kalbini ifra mülahazasında dişini sıkma, sabretme. Yani sadece neveytü enüselliye lillahi böyle Türk niyetiyle öyle değil yani. Kalbinde masiva adına ne varsa hepsini silip atma. Sadece onun kalmasını temin etme. Kendisi de silinip gitme. Söylerken kendisini ifade ettiğinden dolayı İmam Rabbani söylemeyi mahsurlu sayıyor herhalde ondan dolayı. Hanefi fıkhında da zaten iki ekol var. Birisi söylenmeli, birisi söylenmemeli diyor. Müteahhirin fukaha genelde söylenmeyi adab gibi sayıyorlar da fakat söyleyince orada konuşan birisi var. Bence onun aradan çıkması lazım esas. Onun kalması için. Çünkü niyet kalbin Allah'ı kasti demektir. Orada sadece bir kast vardır, bir de Allah maksut vardır. Bir talep vardır, bir de matlup vardır. Orada bir hub vardır, bir de mahbub vardır. Bir ibadet vardır, bir de mabut vardır. Onu sağlayabilme. İşte bunda sabretme yani. Her zaman bunu bulmaya çalışma. Kendini ona göre akord etme, elden geçirme ve öyle durma. Böyle gelişi güzel, neveytü filan deyip hemen ellerini kaldırma değil. İşte yine bildiğiniz gibi mesaip, musibetlere karşı insanın dişini sıkması, Mevlana'nın yaklaşımıyla onları sana gelmiş, yırtık fırtık elbiseli, edalı endamlı birisi gibi görebilme esasen, ne güzel filan deme. Kahrı lütuf gibi aynen görebilme. Şimdi bunlar insanın manevi hayatını örgüleyen şeylerdir yani. Nakış farklılığı gibi şeylerdir. Nekkaşlar değişik boyalar kullanırlar, değişik nakışlar kullanırlar, nekkaş denir bunlara. Aynı şeyleri nessaçlar da yaparlar, halıda, kilimde. Yani adam bunu anlayanlar baktıkları zaman çehresinde hemen onu okurlar. Nasıl bir elin işlediğini hemen onda görürler. İnsanın hayatı da hep bu türlü şeylerden örgülenir. Yani o ibadet, ibadetteki renklilikten, o ibadete karşı dayanmadan, o ibadetteki sabrından, ibadetteki içtenliğinden, ibadette her şeyi taze duymasından ve katiyen heyecan yorgunluğuna düşmemesinden, ondan meydana gelir. Aynı zamanda çeşit çeşit musibetler gelir. çeşit çeşit musibetlerle ayrı renkler, aynı desenler meydana gelir onda. Merkezi bir nakış vardır orada. Belki ona iman diyebilirsiniz. Her şey o merkezi nakış etrafında örgülenir. Belki ondan sonra hemen ibadet gelir. Belki ibadetin piri, cümle ibadetin piri, sefine-i dinin dümeni sayılan namaz gelir bundan sonra. O merkezi nakış etrafında bunlar fevkalade bir tenasüp içinde şekillenirler. Ve bakan anlar onu. O ruhaniler üzerinde ciddi tesir uyarır, tesir eder onları. Zat-ı Uluhiyet nazarında da matlub olan, maksud olan odur. Sevilen odur, istenen odur. Aynen bunun gibi günahlara karşı sabretme de onun ayrı bir nakşını teşkil eder yani. İnsan böyle bir nakşın nekkaşıdır. Böyle bir dokunun nescin nessacıdır aynı zamanda. Onda ne kadar maharet döktürürse bugün işte nakkaş falan efendi diyoruz. Caminin çehresine şunları yapmış falan diyoruz. O boyalarla oyun oynamış adeta. Bütün ruhunun ilhamlarını orada o duvarda ortaya dökmüş adam. Bir kitap gibi bir şey sergilemiş. Ondan anlayan okuyor o kitabı. Nasıl tekvini emirlerden anlayanlar okuyorlar. O nakkaşın nakışından anlayanlar da, nessacın nescinden anlayanlar da onu öyle okuyorlar. İnsan ortaya koyduğu şeyde işte o albeniyi meydana getirmesi lazım. O güzelliği, o deseni meydana getirmesi lazım. Allah Celle Celaluhu kasemle ifade ediyor bunu. Bakara Suresi Cellesi'nde. Değişik yerlerde de var. Ama oralarda hem hasibtüm en tedhulü cennete, hem hasibtüm en tedhulü cennette velemmayı etüküm diyor. Hem hasibtüm en tütrekü velemmayı alemillahu lezine cehedü minkum ve alemus sabirin diyor. Fakat Bakara Suresi Cellesi'nde şu edayı anlattığı yerde ya eyyühellezine amenü sabiru ve sabiru ve rabidu ve takullahu lealeküm tüküm. Bakın burada da ısbiru bir yani sabredin, ferden ferda sabredin. Ve aynı zamanda birbirinize sabırda destek olun. Çift itibariyle buna karşılıklı böyle sabır teatisinde bulunun birbirinize, sabır tavsiyesinde bulunun. Ve aynı zamanda Rabbinizle irtibatınızı kavi tutun. Onunla münasebete geçebilecek koyları kollayın. Tabiri diğerle her şeyinizi ona bağlayın. Yani ihtisap dediğimiz şey. Ecrinizi ondan bekleyin. Sevabını umarak yapın, ecri ondan bekleyin. Belalara sabrederken sevabını ondan bekleyin, ecrini ondan bekleyin. Ve onun için katlanın o işe, ona bağlayın. İbadet-ü taati de ona bağlayın. Araya başka mülazaların girmesine meydan vermeyin. Ve aynı zamanda günahlardan tevakkı ederken de yine ona bağlayın her şeyi. Şimdi bu arada sizin esasen o nakışı tamamlamanız için, o nakıştan hissenizi almanız için Allah Celle Celaluhu bir de böyle zahiren kahri gibi görülür. Yani kür diyor Kur'an-ı Kerim ona. Hamelatü kürhen ve vada'atü kürhen. Bir yerde de vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyn diyor. Anne karnında çocuğu taşıyor fakat işin doğrusu çok zorlanıyor o mevzuda. Ne nahoş şeylerle yüz yüze geliyor, nelerle karşılaşıyor diyor. Sizin böyle kürh diyeceğiniz şeyler bunlar manevi hayatınız itibariyle çok ciddi desenlerin oluşmasına vesile oluyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korkuyla veririz yani. Hepiniz şöyle böyle bir korku şeyinden geçersiniz. Yani ne yapacaklar, ne edecekler acaba, ne planlıyorlar? Bir terör kanunu planlıyorlar acaba. Şu sokaklara dökülen insanların sokaklara dökülmesinin arkasında da acaba bu kanunun rahatlıkla çıkması isteği mi vardı? Kanun hemen çıksın diye dolayısıyla bu kanunun talipleri tarafından mı tetiğe basıldı, tetiklendi bu iş ve böyle hazır bir grubun, herhangi bir çalışma grubunun belli bir dönemde ipotek iradeleri ipotek edilmiş elemanları sokaklara salındı. Bazen ülkücülük ünvanı kullanılarak, bazen gericilik ünvanı kullanılarak, bazen Hizb-ü Tahrir ünvanı kullanılarak, bazen başka şey kullanılarak her yerde oraya ne yakışıyorsa, orada ne tutuyorsa şayet onu kullanarak acaba bir çeşit bir çalışma grubunun bir dönemde iradeleri ipotek edilmiş ve Türkiye'nin her yerindeki provokasyonları planlayan, ortaya koyan, sahneye koyan insanlar mıydı bunlar? Birdenbire merkezi bir emirle hareket ediyor gibi her yerde o yerin genel durumuna göre bir şeylerle toplumun karşısına çıktılar ve birilerine dediler ki bu terör kanunu çıkmalı mutlaka. Çünkü o kanun çıktığı zaman onunla kimin ezileceği bellidir. Onunla PKK'ya katiyen bir şey yapılamayacaktır. HDP'de katiyen bir şey yapılamayacaktır. Başkasına da bir şey yapılamayacaktır. Merkezi yurt dışında, yurt dışından beslenen, desteklenen hiçbir zümreye bir şey yapılmayacaktır. Şimdiye kadar kanunlar, çocukken bir piyasa seyretmiştim. Kralın oğlu babasına diyor ki, babacığım diyor falanlar tecrit edildi ama suçlu saraydan birisiydi. Oğlum diyor bilmez misin diyor kanunlar zayıfları ezmek için ortaya konulurlar. Ve yine birilerini kıskaca almak için mi filan diyor. Şimdi bu bir gayle bir beladır yani. Siz bunun endişesiyle tir tir titrersiniz. İşte uhrevi hayat albenize girer bu yani. Vele neblüvenneküm bir şey minel havf. Daha büyüğü de olabilir bunun. Acaba dine ne yaparlar bu insanlar? Acaba tamamen dini mektepler kapatılır mı? Acaba tamamen ilahiyat işlemez hale getirilir mi? Acaba değişik yerlerdeki insanlarda ifal edilir mi? Acaba çağın hadisesi diye adlandırdığımız bütün dünya çapındaki bu eğitim faaliyetlerine bir kötülük yapılır mı? Bunlar bizim milletimizi anlatma yolunda Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın namını duyurma yolunda bir yoldur, bir yöntemdir, bir vetiredir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla başlamıştır. Ve bunlar olmazsa biz yaşamayı da arzu etmeyiz. Ve bunlarla bir yere varmayı da düşünmeyiz. Biz sadece isteriz ki herkes bizim sevdiğimiz insanı sevsin. Sevsin sevdiğimizi, bütün cihan, bütün alem sevsin. Derdimiz budur. Ve onun rızasına mazhar olalım. Şimdi siz bu korkularla kıvranırken hakikaten ahirete ait mahiyetiniz itibariyle siz farklı güzelliklere ulaşırsınız. Velcu'e diyor, açlıkla. Bunun en basiti Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanızla. Tutuyorsanız pazartesi, perşembe, ara oruç tutmakla. Allah bunlara değerler üstü değer yüklemiş. Cenab-ı Hak o kıymetleri de sizin manevi hayatınızın içine katacak. Ve naqsi minel envali vel enfus diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Ebu Beyde'yi Hazreti Ali'ye gönderdiği zaman Müsameretül Ebrar'da söylediği gibi dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme teminatı yoktu. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma teminatımız yoktu. Bıçaklar o zaman bıçaklar vardı. Bıçaklar gayz ile bileniyordu. Şimdi başka şeyler bileniyor, zağlanıyor, yağlanıyor. Kılıçlar başımızda kavisler çiziyordu. Ölümü göze almadan birine bir hakikati anlatmak çok zordu. Çünkü ona propaganda derlerdi ve dini propaganda yasaktı. Dini anlatmak yasaktı. Bunun gibi yani. Şimdi bunlar tabii can emniyeti de olmuyor. Ondan sonra mal emniyeti de olmuyor. Bunlar bütün hukuk sistemlerinde korunma altına almış şeylerdir. Hususuyla hukuk devleti olduğunu iddia eden devletlerde ve ülkelerde teminat altında olmaları lazım diyen şeyler. Ve semerat diyor ve beşşiri sabirin bütün bunların karşısında hep diyor ki sen müjdeleyeceksen bunları müjdele diyor. Demek ki müjdelenmek için esasen böyle bir çemberden, feleğin çemberinden geçmek lazım. Bu da halk ifadesi. Yani yerinde Allah Celle Celaluhu sağanak sağanak belaları başınızdan yağdıracak sizin. Ama seviyesine göre. Çünkü orada da Allah Celle Celaluhu hakimdir yani. Hikmeti aynı zamanda bela ile insanların seviyesini yükseltmeyi murat buyurmuşsa şayet, onunla insanların dinden dönüp başka şey olmalarına da fırsat vermez. Biraz seviyeye göre gönderir belayı. Onun için buyurulmuş, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَانْ اَلَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ. Bazı rivayetlerde ثُمَّ الْعُلَمَّا ثُمَّ الْاَوْلِيَا, bazı rivayetlerde ثُمَّ الْاَوْلِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ. Esas temel espri burada sağlam. Belanın en çetini, en zorlusu enbiyanın başına geliyor. Sonra seviyesine göre, derece derece, mertebe mertebe. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir diyor ki sabredenler diyor. Bunlar önemli bir mertebe ihraz etmiş insanlardır. İkincisi şehadet diyor. Fakat o şehadetteki kastı esas şuhut yolunun yolcuları. Mesleğinin esasıdır o. Bu işe talip olanlar. Üçüncüsü sıddıkiyet mertebesidir. Dördüncüsü de nübüvvet mertebesidir diyor. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak gelen belalar da evvela enbiyaya herhalde, sonra sıddıklara ve sıddıkiyet mertebesi esrar-ı nübüvvete açık olan kapıdan bakanların mertebesidir diyor. Tebaiyetle dahi olsa peygamberin mazhariyetini paylaşan demektir diyor. Cenab-ı Hak sevdiklerini Alvar İmamı'nın dediği gibi o bir belaya diyor da hepsini ayrı bir belaya demek yerinde kullanıyor. Fakat sanki orada bin belaya müptela eder demek, kesretten kinaya daha uygun gelir gibi yani. Ben o mısrayı okurken bin belaya, Allah seviyorsa ezelden takdiri huda o, sevdiği kulları bin belaya müptela eder, ediyor. Yine bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi, yani insan çoluk çocuğuyla esas imtihan olur, eşiyle imtihan olur, ailevi huzur onunla imtihan olur. Bir yönüyle belki hizmete kendini adamıştır, onunla imtihan olur. Arkadaşlarıyla imtihan olur burada. Hep böyle her şey gönlüne göre hareket etmez. İslam'ın kaderiyle yakından alakadar oluyorsa, İslam'ın kaderi adına endişe duyulacak şeylerle hep imtihan olur, imtihan olur. Ama bunlar onun mahiyeti maneviyesine hep birer renk, birer desen, birer şigo olarak aksederler. Bir renklilik kazandırır ona. Öbürleri flu olur yani. Monoton olur. Çok sevimli olmayabilir. Yani siz nasıl o türlü böyle renkli şeyleri, nakışlı şeyleri hele anlıyorsanız ondan, desende tam desen tutturulmuş şeyleri takdirle karşılıyorsunuz, Allah huzurunda da böyle baş döndürücü desenle onun huzuruna giden kullar herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ifade buyururken buyuruyor ki enbiya onların haline gıpta eder diyor. Ancak ibadet-ü taat da insanı yorabilir. Yani ibadet-ü taat her zaman aşk-ı şevkle insan yerine getiremeyebilir. Heyecan yorgunu olabilir insan. Aşk yorgunu olabilir. İştiyak yorgunu olabilir insan. Oysa ki bunlar bir işe derinlik kazandıran şeylerdir. En tehlikelisi de insanın ihlas yorgunu olmasıdır. İhlas dediğimiz şey biraz evvelki o albeni içinde düşünün, onda ayrı bir derinliğe vesiledir. Yani bazı şeylerde öyle bir örgü kullanılmıştır ki, siz ona dikkatle bir nakşı esas alıp, esas nakşı yakalayıp da onu esas alıp imanı nazar ettiğinizde orada ciddi derinliklere ulaşabilirsiniz. İhlas meselenin manevi derinliğini temin eden şeydir. Manevi buğdudur o meselenin. Dolayısıyla onun mükafatını ancak Allah verir. Çünkü Allah'a ait bir şeydir. Onun için o derinlik de çok önemlidir. En tehlikeli yorgunluk ihlas yorgunluğudur. İnsan ihlas açısından yorgun olursa, yorgun düşerse, yani Rabbim bana bu şeyleri emretmiş, başka beklentiye girmem doğru değil ki benim. Fasıl beklemem doğru değil ki, mevsim beklemem doğru değil ki benim. Bana dese ki kış mevsiminde tohumu toprağa saçmam lazım benim. Emredildiği için yapmam lazım. Ve geriye dönüş meselesi onu beklememem lazım benim. Sadece ona talip olmam yeter bana. Ben ona talibim diyeceksin. Onun namı celilini aleme duyurmak bu mevzuda en büyük vesiledir yani. İşte bu hususlarda yorgunluk, bu sizin heyecanınıza da akseder, aşkınıza da akseder, iştiyakınıza da akseder. Siz ibadet-ü taatı yerine getirirken her zaman öyle canlı olamazsınız. Burada istidrada arz edeyim, insan her zaman ibadet-ü taata canlı olmaz. Fakat her zaman canlı olmaya çalışmalıdır. Ve çok defa Allah'ın izniyle canlı olmalıdır bir insan. O meseleyi böyle ilk defa duyuyor gibi, o maideyi, semaviyeyi gökten yeni inmiş, Efendimiz tarafından misafirlerine sunulmuş gibi öyle almalı, ağzında onu öyle duymalı, gözünde öyle duymalı, kulağında öyle duymalı, bütün benliğinde öyle hissetmeli. Onu öyle duymaya çalışmalıdır. Duymaya çalışmadan duyulmaz yani. İnsan zorlamadan duyamaz onu. Her zaman zorlayacaksın. O iradenin hakkını vereceksin. İradeni ortaya koyacaksın. Allah Celle Celaluhu şart-ı adi planında İraden adına ne kadar varsan seni o kadar var kabul ediyor. Niye iradenle koskocaman bir dünya kesilmeyi düşünmüyorsun? Neden iradenle bütün ahireti dolduracak, herkesin dikkatini üzerinde toplayacak, hakikaten merkezi bir nakış haline gelmek istemiyorsun? Madem Allah senin iradene bağlamış, dün de geçtiği gibi burada tenasüb illiyet prensibi de aranmıyor yani. İlla kozalti olacak. Sen ortaya koyduğun şey, verilen şey denge olacak. Öyle değil. Sen iradeni Allah'ın adını ilah etme istikametinde, onun rızasına ulaşma yolunda kullanacaksın. Onun kıymet harbiyesi neyse odur. Allah onun karşılığında dünyalar kadar lütuflarda, ihsanlarda bulunacak. Şimdi bunun gibi musibetler karşısında da ne kadar musibet gelirse gelsin, işte dendiği gibi sizin hepinizin de çok defa mırıldandığınız gibi, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş, veya bir ağızla konuşulurken şöyle denir, senden o hem hoş hem bu hoş, o da hoş, bu da hoş demektir bu da. Ondan hep canlı olma yani. Ne zaman ne gelirse gelsin, onu öpüme başına koyma. Çok şükür, demek kulunla muamelede bulunuyorsun. Demek hala benim gibi böyle kaçakları bile sen insan yerine koyuyorsun. Lütfun ne geniş senin, teveccühün ne geniş senin. Aynen öyle, günahlar karşısında da her zaman böyle dik diri olma. Bunların hepsinde rıza derinlikli yaşama ve dolayısıyla hep aşk itibariyle, şevk itibariyle, heyecan itibariyle hep canlı kalabilme. Günah deryasını atsalar bile bir şey bulaşmamalı sana. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve erzukna içtinabe ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.